Multiroom. Przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś same wyjątkowe okazje. Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów. I proszę Państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły. A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram. Gotuje się do sprzedaży i polędwiczka za 19,99 sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów, a polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Teraz w euro ceny tniemy to ości. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. Samsung LED TV 100 Hz, 32 cale za 999. Smart TV Panasonic 3D, 40 cali, 1200 Hz za 1799 zł. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, minęła 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Premier Wielkiej Brytanii będzie żądał zmiany unijnych traktatów, chce ograniczenia liczby imigrantów. Jest wolny mandat poselski, ale nie ma chętnych na jego objęcie. Nie wiadomo, kto w sejmowych ławach zajmie miejsce Sławomira Nowaka. Niedźwiedzie w Czarnobylu, nie widziano ich tam od ponad 100 lat. David Cameron zażąda od Unii Europejskiej zmiany jej traktatów założycielskich, tak by Wielka Brytania mogła ograniczyć migrację z krajów wspólnoty, która mocno obciąża brytyjski system świadczeń socjalnych. Brytyjski premier zamierza radykalnie zmniejszyć migrację zarobkową i wciąż rosnącą liczbę pracowników z Unii. David Cameron przedstawił właśnie propozycje, jakie zamierza wprowadzić, jeśli wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne. Chce przede wszystkim ograniczenia przywilejów socjalnych dla osób, które przyjadą pracować na wyspę. Imigranci z Unii będą musieli mieć aktualną ofertę pracy w Wielkiej Brytanii, jeśli będą chcieli tu przyjechać. Brytyjscy podatnicy nie będą na nich łożyć, jeśli takiej oferty nie będą mieli. Gdy już dostaną pracę, aby dostać mieszkanie socjalne i przywileje, ich pobyt w Wielkiej Brytanii będzie musiał przekroczyć 4 lata. To radykalna zmiana, ale rozsądna i uczciwa. Brytyjski premier zapowiedział, że będzie przekonywał resztę Unii Europejskiej, że te zasady są sprawiedliwe i powinny zostać przyjęte przez wszystkich. Jeśli wspólnota się na to nie zgodzi, to będzie walczył o osobne warunki dla Wielkiej Brytanii, a ewentualne wystąpienie z Unii jest ostatecznością. Orłowski czy Kulas? Kto będzie posłem Platformy po Sławomirze Nowaku? Wczoraj po wyroku sądu były minister transportu zrezygnował z członkostwa w PO i mandacie posła. Następni na liście do zastąpienia go są Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury, szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski, ambasador w Hiszpanii Tomasz Arabski oraz Jan Kulas, nowo wybrany radny powiatu tczewskiego. Członek zarządu pomorskiej PO Sławomir Nowak mówił rano w Trójce, że największe szanse mają Orłowski i Kulas. Pierwszy na liście jest Paweł Orłowski. Wiem, że się waha. Piotr Ołowski nie był zainteresowany, przynajmniej w czerwcu, mandatem. Tomasz Arabski raczej też nie będzie chciał wrócić z Madrytu na rok kadencji Sejmu. No myślę, że Jan Kulas jest dzisiaj gotowy, tak jak Paweł Orłowski, do tego, żeby ewentualnie ten mandat przejąć. Sławomir Nowak wczoraj wystąpił z klubu Platformy Obywatelskiej. W związku z tym pracy nie miała rzeczniczka dyscypliny w klubie PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. Byłam pewna, że w momencie, kiedy zapadnie wyrok i będzie to wyrok skazujący, to pan poseł Nowak sam zrezygnuje zarówno z mandatu poselskiego, jak i tym samym członkostwa w klubie. Tak jak w chwili, kiedy pojawiły się oskarżenia, zrezygnował z członkostwa w partii. Więc ja naprawdę, tu mnie głowa nie bolała. A wczoraj sąd skazał Sławomira Nowaka na karę grzywny za nieujawnienie w oświadczeniach majątkowych drogiego zegarka. Były minister transportu zapowiedział odwołanie się od wyroku. Ta dymisja była spodziewana. Generalny inspektor ochrony danych osobowych zrzekł się stanowiska. Wojciech Wiewiórowski wkrótce ma zostać zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych. Jego rezygnacja musi teraz zostać przegłosowana w parlamencie. Potem nastąpi wybór nowego inspektora. Organizują się przez internet za pośrednictwem znajomych. Tuż przed świętami chcą zorganizować największą w Polsce blokadę drogową. Mają dwa postulaty: poprawę bezpieczeństwa na Krajowej 8 i budowę nowej drogi ekspresowej do zachodniej granicy państwa. Są już naprawdę zdesperowani. Bardo, Szczytna, Boguszyn i Szalejów Górny. Miejsca blokad wylicza Marcin Korzuchowski. W planach jest jeszcze Łagiewniki, Ząbkowice, Duszniki, Morze Kudowa. Ma poparcie mieszkańców. Całym sercem jestem za tym, żeby po prostu jak najwięcej ludzi wyszło tutaj na tą 8 i zablokowało, tak jak to blokują gdzie indziej. Oraz samorządowców, burmistrz Szczytnej Marek Szpanier. Popieram te protesty, ponieważ to nie chodzi tylko o sam odcinek przez Szczytną. Tutaj chodzi w ogóle o drogę krajową nr 8 na odcinku od granicy państwa do Wrocławia. Joanna Borkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że robią tyle, na ile pozwala budżet. Wypadków jest mniej, a więc zdecydowanie jest bezpieczniejsza niż parę lat temu. Na tematem zajął się Michał Wyszkowski z Wrocławia. Ślady niedźwiedzi brunatnych w rejonie Czarnobyla na Ukrainie. Tych zwierząt nie widziano w tamtych okolicach od ponad 100 lat. Niedźwiedzie widać na zdjęciach zrobionych przez specjalne kamery. Urządzenia te zainstalowano w tak zwanej strefie wykluczenia, by monitorowały one wpływ promieniowania radioaktywnego na dzikie zwierzęta i rośliny. Brytyjscy i rosyjscy naukowcy sądzą, że niedźwiedzie zachęcił spokój w okolicy nieczynnej elektrowni, bo po awarii jądrowej w 1986 roku wysiedlono stamtąd 110 tysięcy ludzi i teraz zwierzętom nikt nie przeszkadza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niewielkie, przelotne opady śniegu tylko na Podlasiu. Poza tym dość pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 2 w Zamościu, 0 w Sandomierzu, plus 1 w Pile, plus 2 w Gorzowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest Novaxen na balans z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbary, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da masie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 1. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dzień dobry. Przed nami właściwie prawie 2 godziny z muzyką, którą Państwo nam sami zaproponują. Czekamy na Państwa maile i telefony 22 i 7 trójek albo adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Do 14.45 spełniamy Państwa muzyczne zamówienia. Na początek grupa The Three Degrees.

Marek Piekarczyk ostatnio jest bardziej celebrytą niż muzykiem, ale miejmy nadzieję, że nadejdzie taki czas, kiedy będziemy go często oglądali w telewizji, również dlatego, że nagrał nowe, świetne piosenki. 22 i 7 trójek, przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Prosiłbym z okazji 20. rocznicy ślubu dla mojej kochanej małżonki utwór troszkę zapomniany dzisiaj, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, jeśli to możliwe. To utwór, przy którym się poznaliśmy i oboje mamy sentyment i po prostu nazywamy go jako swój, tak po prostu. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. 'Cause now Nothing Compares to You i Sinéad O'Connor w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7/3 albo ukf@polskieradio.pl. Właściwie sporo maili zaczyna się dzisiaj od słów. Serdecznie proszę o piosenkę na rozpoczęcie dobrego weekendu. I pani Iwona prosi o Pearl Jam, Better Man. Can't find a better man. Betemen i grupa Pearl Jam w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że w weekend czynny jest również nasz sklepik Walędzik. Jutro między 10 a 14, w niedzielę od 18.30 do 20.30. Zresztą w niedzielę tu koncert zespołu Sztywny Palazji, który będę miał przyjemność prowadzić. A w dni powszednie od 9.30 do 17.00 oczywiście można kupić w naszym sklepiku również nasz trójkowy kalendarz nowiutki z bardzo ciekawymi zdjęciami trójka w obrazach mistrzów. Też tam jestem w lutym. Także zachęcamy do odwiedzania naszego sklepiku, a my wracamy do muzycznej poczty UKF, która czynna tylko w piątki, między 13 a 14.45, 22.7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Zamówienie kolejne od pani Magdy, No One Knows i grupa Queens of the Stone Age. Oh,

Wielka dama tańczy sama, to była Anna Jantar. Pani Ela napisała: witam, bardzo proszę o piosenkę zespołu Fleetwood Mac, której co prawda nigdy nie słyszałam w trójce, ale na pewno bardzo uszczęśliwi waszego fana. Ze specjalną dedykacją dla Bodzia proszę o Peacekeeper.